tabliczką. Rzecz o Aleksandrze Piłsudskiej. W roli tytułowej usłyszymy Ewę Wiśniewską. W roli marszałka Józefa Piłsudskiego Zbigniewa Konopkę. Ilu mieliśmy towarzyszy mężczyzn? 16. Kobiet? 2? Nie, bo 4. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 listopada, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Być może część Polaków w ciągu najbliższych dni uda się ewakuować ze Strefy Gazy, zapowiedział w Izraelu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. My sami w naszym kraju powinniśmy decydować o polskich sprawach, mówił prezydent podczas obchodów Święta Niepodległości. Prawie 60 artystów wzięło udział w zakończonym wieczorem maratonie szopenowskim Polskiego Radia. Polskie służby prowadzą działania na wszystkich możliwych kierunkach, by ewakuować polskich obywateli przebywających w Strefie Gazy, powiedział w Izraelu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jacek Siewiera poinformował, że jest tam powyżej 25 Polaków, a w rękach Hamasu pozostaje polski obywatel Aleks Dancyk. W ciągu najbliższych godzin, dni mamy nadzieję, że część obywateli opuści Strefę Gazy. W dniu dzisiejszym duża grupa znajdowała się tuż przy przejściu w Rafach. Pracownicy konsularni byli wpuszczeni już na obiekty odprawy paszportowej. W Rafach nawiązali kontakt wzrokowy, natomiast dziś nie doszło do przemieszczenia. Przejście w Rafach pozostawało zamknięte, podobnie jak przez ostatnie 2 dni. Szef BBN spotkał się w Izraelu m.in. z przedstawicielami tamtejszej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. O niepodległość walczy się nie tylko z bronią w ręku, ale też mądrym prowadzeniem państwowych spraw, powiedział podczas obchodów Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda. Centralne uroczystości Narodowego Święta odbyły się przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. Prezydent przypomniał słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, który podkreślał, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Dlatego, jak mówił, trzeba o nią dbać. Zdaniem prezydenta, mądre prowadzenie spraw państwowych nie oznacza tylko mądrych planów, myśli i ideologii, ale oznacza także mądre działanie, mądre wykonanie, a przede wszystkim umiejętność współdziałania dla wspólnego dobra. Dziś nie wiemy tak do końca, kto naprawdę ma rację w naszych tutaj politycznych sporach. To pokaże dopiero przyszłość. Wierzę w to, że piękna i wspaniała dla Rzeczypospolitej. Właśnie dzięki naszej mądrości i tych, którzy po nas przyjdą. Andrzej Duda apelował, spierajmy się, dyskutujmy, ale niech w tym wszystkim Polska niepodległa, suwerenna zawsze będzie najważniejsza. A taka jest wtedy, jak dodał, kiedy to my sami o niej decydujemy i o naszych najważniejszych sprawach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ulicami stolicy przeszedł Marsz Niepodległości. Jego uczestnicy wyruszyli z ronda imienia Romana Dmowskiego i dotarli na Błonia Stadionu Narodowego, gdzie odbyły się koncerty i przemówienia. Większość uczestników miała ze sobą biało-czerwone flagi, kokardy narodowe i opaski. Po to, żeby pokazać, że jest to dla nas wartość, że ma to dla nas znaczenie, że w jakiś sposób wyrażamy przywiązanie do tradycji narodowej. Ponad 17 lat mieszkałem za granicą i teraz mieszkam w Polsce, dlatego jestem. Po prostu, żeby nie odpuszczać, żeby po prostu też pokazać, że my Polacy, którzy tutaj się znajdujemy, to są normalni Polacy, którzy po prostu kochają Polskę, a nie żadni faszyści. Zawsze tutaj oglądała się w telewizji i postanowiliśmy sprawdzić, jak to właśnie tutaj jest. Jest wszystko na żywo, jak to wygląda, żeby poczuć się, że jesteśmy prawdziwymi Polakami. W tym roku marsz odbywał się pod hasłem Jeszcze Polska nie zginęła. Prawie 60 muzyków wzięło udział w maratonie szopenowskim z okazji Święta Niepodległości oraz 6 urodzin Polskiego Radia Chopin. Hanna Choleksa i Marcin Kapczyński, którzy wykonali rondo a la Krakowiak na 2 fortepiany, przyznali, że wyjątkowe znaczenie ma dla nich wykonywanie dzieł Fryderyka Chopina w tym dniu. Dla polskiego pianisty Chopin równa się Polska i to jest absolutnie bezdyskusyjne. Też jako muzycy wielokrotnie braliśmy udział w obchodach Święta Niepodległości i zawsze, zawsze ten Chopin jest i ludzie go chcą. I tak jest chyba dobrze i tak powinno być. Wszelkie rzeczy, które można sobie wyobrażać podczas grania Chopina, podczas pracy nad jego utworami, jakaś refleksja intelektualna, która tak naprawdę jest, przy odbiorze i pracy nad tymi utworami jest tak szeroka i tak związana z historią Polski, że jest to wspaniałe połączenie tak naprawdę tej daty z muzyką Chopina. Maraton Chopinowski odbył się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Dziś poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych. Jest ona wręczana w 4 kategoriach: muzyka, słowo, obraz, idea. Polskie Radio przyzna nagrodę w kategorii muzyka. W tym roku nominowani do niej zostali profesor Maria Pomianowska, Marek Piekarczyk i Piotr Baron. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że jest to nagroda, która pośrednio i bezpośrednio finansuje polską kulturę. To są pieniądze, które są przeznaczane na zamawianie scenariuszy, słuchowisk, filmów. To są pieniądze dla twórców. Nikt tak nie sponsoruje polskiej kultury jak media publiczne. I wszelkie zakusy na media publiczne są tak naprawdę zakusami na polską kulturę. Dotychczasowymi laureatami Nagrody Mediów Publicznych są m.in. Jan Ptaszyn-Wróblewski, profesor Andrzej Nowak, Józef Skrzek, Elżbieta Jaworowicz i Leszek Długosz. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela będzie pochmurna, gdzieniegdzie możliwe są przejaśnienia, ale też przelotne opady deszczu. W rejonach podgórskich i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano na północy mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach od 6 do 9 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w niedzielny poranek listopadowy, tuż po święcie niepodległości. No i mam dla Państwa dwie różne godziny, choć może nie tak zupełnie różne, bo to będzie polska muzyka. Muzyka, myślę, zawsze świeża, choć nie zawsze powstała bardzo niedawno. I w pierwszej godzinie, proszę Państwa, chcę Państwu przybliżyć taką bardzo pożyteczną książkę, nie za dużą, ale napisaną w formie pewnych wyjaśnień, porad, myślę, że dość przydatnych. Ona się nazywa W co wierzą katolicy? 52 wyjaśnienia powszechnych nieporozumień na temat wiary katolickiej. Dlaczego 52? No bo tyle mamy tygodni w roku, tak sobie autor to usystematyzował. Autor nazywa się Carl Keating, jest dziennikarzem, autorem wielu książek, amerykańskim teologiem, wykładowcą uniwersyteckim, który spotykając się z ludźmi, studentami i nie tylko, zebrał cały szereg, a dokładnie 52 takie pytania, wątpliwości dotyczące wiary katolickiej, które były wobec niego prezentowane, czy też wyrażane po prostu przez tych ludzi na różnych forach. Autor zawsze uzasadnia swoje opinie argumentami zaczerpniętymi z Ewangelii, katechizmu Kościoła. Książka także ilustrowana przed obrazami, wizerunkami czy fotografiami nawiązującymi do poruszanych tematów, co czyni każdy przykład i książkę jeszcze bardziej przystępną. To jest moim zdaniem lektura dla młodych, dla starszych, dla tych, którzy pragną pogłębienia swojej wiedzy, bo tu jest dużo wiedzy oczywiście, a także dla tych z Państwa, którzy może chcieliby się po prostu utwierdzić czy przekonać o pewnych rzeczach, bo w ostatnim czasie wiele nieporozumień czy dziwnych sygnałów do nas z różnych stron płynie. A zatem będę się Państwu, oczywiście nie przybliżę Państwu 52 wyjaśnień tych nieporozumień, ale kilkanaście na pewno uda się wybrać, a będzie nam towarzyszyć polska muzyka, myślę, że bardzo adekwatna do tego, co chcę Państwu powiedzieć. No i teraz, zanim pierwsza odsłona tego, co Carl Keating nam zaprezentował, to będzie piosenka Niespokojne jest serce człowieka, a wykonawca to jego band. Jest serce człowieka. Tobie, Boże mój, wiedzy nie brakuje mi. Chcę odnaleźć głębie, by bliżej Ciebie być. Niespokojne jest w serce człowieka i w Tobie, Panie, niezwłocznie. Niespokojne jest w serce człowieka. Jego band, Niespokojne jest serce człowieka, to oczywiście nawiązanie do fragmentu zapisków świętego Augustyna, wyznań świętego Augustyna. Niespokojne jest serce człowieka, póki nie spocznie w Bogu. No i Carl Keating pisze w swojej książce, że jedno z najczęstszych pytań, jakie otrzymywał, było takie. Czy papież może zmienić depozyt wiary? Następca świętego Piotra mógłby nam wyjaśnić, że papieże są jedynie strażnikami doktryny. Nie mogą i nie chcą jej zmieniać, ponieważ nie leży to w gestii władzy papieskiej. Myślę, że to jest bardzo przydatna odpowiedź, także w kwestii pewnych wątpliwości, czy to i ówdzie podnoszonych obaw, że może to się stać. Papież może zmienić natomiast dany zwyczaj Kościoła, to przecież jest jasne, sporo tego rodzaju zmian pojawiło się w naszych czasach. Na przykład starsze pokolenie katolików wspomina o wymaganym powstrzymywaniu się od jedzenia mięsa w piątki, a także o odprawianiu mszy świętej wyłącznie po łacinie. Nie są to kwestie doktrynalne, lecz zwyczajowe, dlatego ich zmiana może być możliwa. Zasada jest prosta. Depozyt wiary dotyczy tego, w co wierzymy, natomiast zwyczaj określa, w jaki sposób zachowujemy się zgodnie z powszechnie przyjętym sposobem postępowania w określonych okolicznościach. I dlatego żaden papież nie będzie nigdy nauczał, że zmartwychwstanie było tylko symbolem i że kości Jezusa Chrystusa ciągle znajdują się w jego grobie, bo byłaby to zmiana depozytu wiary. Miejmy nadzieję, że nikt z katolików także nigdy nie będzie aprobował takiego przekonania. Jednak teoretycznie papież mógłby nakazać kapłanom zmianę szat liturgicznych na fraki i cylindry i odprawianie mszy świętych w takim stroju na przykład. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że Duch Święty uchroni nas przed taką niemądrą decyzją, która byłaby wizerunkową katastrofą. Oczywiście to tak troszkę dowcipnie, ale żeby było wiadomo, o co chodzi. Wierzymy w to, że Jezus Chrystus jest obecny podczas Eucharystii ciałem i krwią, duszą i bóstwem, ale msza święta może być odprawiona w każdym zaaprobowanym języku i w każdej zatwierdzonej formie. Jak wiemy, Jezus i jego apostołowie nie odbywali ostatniej wieczerzy po łacinie, ani po angielsku, a po aramejsku, ponieważ taki to był powszechnie używany wówczas język. Jeśli język sprawowanej liturgii należałby do zagadnień doktryny, a nie zwyczaju, nie mógłby zostać zmieniony, wyjaśnia Karl Keating. A z tym się łączy pytanie o dogmat o nieomylności papieża, także często podnoszony i często źle rozumiany. Papież jest nieomylny, ale nie jest wszechwiedzący. Jego charyzmat nieomylności jest ściśle ograniczony. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Chrystusowym, ogłoszona podczas pierwszego Soboru Watykańskiego, głosi, iż papież jest nieomylny jedynie wówczas, kiedy ogłasza definitywnym aktem jakąś doktrynę w zakresie wiary i obyczajów. Ten dogmat potwierdził oczywiście Sobór Watykański II. Ta nieomylność zatem dotyczy jedynie kwestii wiary i obyczajów. Nie obejmuje natomiast zwyczajów Kościoła i całego szeregu innych rzeczy, takich jak sport, literatura, sprawy życia codziennego i tak dalej, oczywiście. Nieomylność wchodzi w grę jedynie wówczas, kiedy papież ogłasza prawdę związaną z wiarą lub obyczajem aktem definitywnym, publicznym, doniosłym, a nie na przykład wypowiedź wygłoszona przy śniadaniu, czy też prywatnie. Co więcej, nieomylność nie jest zarezerwowana jedynie dla papieża i jego oficjalnych dekretów, ponieważ biskupi zjednoczeni z papieżem także nieomylnie nauczają w sprawach wiary i moralności. Tak było od samego początku w historii Kościoła. Możemy o tym w Dziejach Apostolskich poczytać. Warto się trzymać pewnego rodzaju kotwic. Dalej Karl Keating odpowiadał na pytanie, na przykład, czy katolicy, którzy odłączą się od Kościoła, mogą zostać, czy zostają potępieni. Ale zanim odpowiedź na to pytanie, posłuchajmy Ewa Uryga, Miłością jest Jezus Pan. żalami szale tkasz. Przepływasz wody dwie co noc i dzień. Wszystkie takie same, szare i za małe ty. Zobacz, mija cię twój własny cień. Skąd ty wreszcie? Otwórz się i patrz. Miłością jest Jezus Pan. Życie odmieni się. Przepłyniesz wody dwie. Pan sam wytyczy szlak. Pod płaszczem Jego łask przetrzymasz wichrów czas. Znajdziesz własne serce. Oddasz komuś ręce. Ewa Uryga, dawno niesłyszana w muzycznych rozmowach. Miłością jest Jezus Pan z płyty Wypłyń na głębie, płyty takiej składankowej. Kiedyś w dawnych, lepszych dla dostępu do muzyki płytowej, tak powiem, czasach, taka składanka dołączona do niewychodzącego już niestety magazynu Ruach. Jesteśmy przy książce Karla Kittinga W co wierzą katolicy. 52 takie wyjaśnienia, tłumaczenia, rozwiewania wątpliwości wiary katolickiej. Jedno z pytań, które usłyszą, było takie: czy katolicy, którzy odłączą się od kościoła, ściągają na siebie potępienie? Kitting pisze tak: nie wiemy, ilu ludzi będzie zbawionych, a ilu nie. Wiemy natomiast, iż odejście od kościoła jest zawsze pomyłką. Znamy trzy czynniki identyfikujące katolika. Po pierwsze, ważny sakrament Chrztu Świętego, po drugie, wyznanie wiary katolickiej i po trzecie, jedność ze Świętym Kościołem. Poprzez zaistnienie tych trzech znaków niejako potrójnie identyfikujemy się z Kościołem pod względem sakramentu, nauczania oraz władzy pasterskiej. To jest oczywiście uznanie papieskiego autorytetu. Podkreśla, że chrzest to jest taka niezmywalna pieczęć, podobnie zresztą jak każdy sakrament, jak sakrament święceń na przykład wobec księdza, który odejdzie z kapłaństwa jednak, czy też sakrament małżeństwa wobec kogoś, kto uzyska cywilny rozwód. Sakrament dotyczy to również bierzmowania oczywiście. Te sakramenty są oczywiście niezbywalne. Tradycja katolicka naucza, że ci, którzy dobrowolnie odłączają się od Kościoła, pozostają, przestają być jego pełnoprawnymi członkami. Co nie znaczy oczywiście, że pozostają bez szans na wieczne zbawienie, bo to zależy od ich decyzji, a także od powodów, z jakich od tego Kościoła odchodzą. Zresztą sumienie i taką prawdę między człowiekiem a Bogiem zna tylko Bóg. Tak pisze Karl Kitting. Pisze także, że jeżeli ludzie opuszczają Kościół w złej wierze, wiedząc, że jest on jedynym założonym przez Jezusa i że powinni być członkami tej wspólnoty, wierząc we wszystkie doktryny bez wyjątku, wówczas sami na własne życzenie biorą sobie za motto to, co Dante wypisał w Nieboskiej Komedii. W boskiej oczywiście, zawsze jak o tym mówię, to mi się Krasiński nasuwa. To, co Dante napisał w Boskiej Komedii, La Divina Commedia. Ci, którzy tu wchodzicie, żegnajcie się z nadzieją. Nikt z tych, którzy świadomie opuścili prawdę i nie okazali skruchy, nie wybierze wiecznego zbawienia. Tak pisze Karl Kitting. Może to brzmieć nieco surowo, ale chodzi o to, żeby zebrać pewnego rodzaju zasady w jedną książeczkę. I taka właśnie książeczka niedawno się ukazała. Myślę, że warto się z nią zapoznać. W centrum życia Kościoła znajduje się oczywiście Eucharystia, Najświętszy Sakrament. Eucharystia, która, jak naucza Kościół katolicki, jest takim szczytem życia Kościoła. Ale zanim o pytaniach jej dotyczących, Gospel Rain i Grzegorz Głuch, jako dyrygent, jako autor, utwór zatytułowany W dłoniach Twych. łagodną twarz. Chcę spojrzeć ci w oczy jeszcze dziś, w dłoniach twych świat, w oczach twych blask odnajdę, gdzie spoczął święty duch. Gospel Rain, czyli deszcz Ewangelii w dłoniach twych, Grzegorz Głuch. Jezus umarł i jego ofiara bezustannie się powtarza podczas każdej mszy świętej? Takie pytanie na przykład wielu stawia. To jest pytanie, które ja też wielokrotnie czasem słyszę z ust moich braci odłączonych ewangelików, którzy mówią, że oczywiście tak być nie może, a u was tak się dzieje. Otóż to jest nieprawda. Wiara Kościoła katolickiego tak nie mówi. Jezus nie umiera za każdym razem, na nowo, podczas każdej mszy świętej, ponieważ jak wyjaśnia Pismo Święte, umarł on tylko raz, tak jak na przykład pisze list do Hebrajczyków wielokrotnie. Jego ofiara była wystarczająca, aby wynagrodzić za nasze grzechy. Oczywiście chodzi o śmierć na krzyżu jako dobrowolne poświęcenie. No więc jak to jest z tą mszą świętą? Podczas każdej mszy świętej ofiara poniesiona przez Chrystusa na Kalwarii, owszem, wydarza się, ale nie dosłownie w sensie krwawej ofiary, lecz w sposób sakramentalny, no bo oczywiście chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa. A zatem krew Jezusa została tylko raz przelana, ale można powiedzieć, że jest nieprzerwanie ofiarowywana Ojcu w trakcie mszy świętej. Jest takie bardzo dobre określenie używane w historii religii, także etnologii, etnografii, uobecnienie u mitografów, u badaczy mitu, a więc opowieści świętych, które wyjaśniają świat w różnych kulturach. Uobecnienie, to znaczy, że my niejako przenosimy się na ten moment ustanowienia Najświętszej Ofiary, ustanowienia pamiątki śmierci, która dokonała się raz w sposób więcej razy niepowtarzalny. I my w tym uobecnieniu uczestniczymy za każdym razem, kiedy dzieje się msza święta. A więc to, co dzieje się na ołtarzu, to ta sama ofiara, która dokonała się na Kalwarii, ale dokonująca się w sposób sakramentalny. Tak odpowiada Paul Keating. I oczywiście z tym wiąże się także pytanie, można powiedzieć, o charakterze nieco ekumenicznym. To znaczy, jak chrześcijanie wierzą w obecność Chrystusa, więc czym jest ten Najświętszy Sakrament, zwany przez ewangelików sakramentem ołtarza albo stołu pańskiego. Tu oczywiście Kościół ma bardzo uczone słowo. To słowo się nazywa transsubstancjacja, czyli przeistoczenie. Już Sobór Laterański IV w 1215 roku ten termin ukuł. Chodzi o to, jak określić tę prawdziwą obecność w chlebie i winie. Oczywiście widzimy cały czas chleb i wino, ale oczyma wiary i przekonania Kościoła od pierwszych chwil, kiedy Kościół istniał, tak jak to też dzieje apostolskie relacjonują, mamy do czynienia z prawdziwą obecnością. To jest moje ciało, to jest moja krew. Choć nie smakujecie ciała i krwi, oczywiście, smakujecie nadal chleb i wino. W związku z tym wielu ewangelików, także założycieli pewnych odmian protestantyzmu, jak na przykład Jan Calvin czy Urlich Zwingli, głosili, iż mamy do czynienia z symboliczną obecnością. Tak naprawdę spożywamy wino, pijemy wino, jemy chleb, ale duchowo łączymy się z ofiarą ciała i krwi. Katolicyzm tak nie mówi. Istotnie spożywamy ciało i krew Chrystusa Pana i wyjdę nieco ponad tę książkę i odwołam się do tego, co Państwo zapewne wiedzą, no chociażby z Sokółki albo ze słynnego cudu w Lanciano czy Bolzenie. Sam widziałem takie dwa komunikanty, które stały się sercem ludzkim w czasie agonii. Badane niezależnie przez różnych patologów, którzy stwierdzili po prostu obecność serca umierającego. A to była hostia. A zatem Karl Keating. W co wierzą katolicy? 52 tłumaczenia, 52 wyjaśnienia powszechnych nieporozumień na temat wiary katolickiej. Przeplatam to w tej godzinie dla Państwa mocnymi chrześcijańskimi piosenkami. No to teraz będzie bardzo mocny głos człowieka, który bardzo dawno chyba nic nowego nie wyśpiewał. Tomek Kamiński, Z miłości do Ciebie. Serca zwróćmy ku dobroci innych ludzi i nauczmy trudną miłość w sobie budzić. Dla Ciebie, z miłości do Ciebie, byśmy pierwsi w służbie byli, nie we władzy, zatroskani, aby braci swoich zbawić. Dla Ciebie, z miłości do Ciebie. Pieśnią woła cały lud, to dla Ciebie i przez Ciebie stał się cud. Przez Ciebie, z miłości do Ciebie, boś Ty pierwszą i ostatnią z naszych dróg, to przez Ciebie promieniuje Ojciec Bóg. Przez Ciebie, z miłości do Ciebie. Na, na, na, na, na, na, na. cały lud. To dla ciebie i przez ciebie stał się cud. Przez ciebie, z miłości do ciebie. Boś ty pierwszą i ostatnią z naszych dróg. To przez ciebie promieniuje Ojciec Bóg. Przez ciebie, z miłości do ciebie. Dla ciebie, z miłości do ciebie. Dla ciebie, z miłości do ciebie. Tomek Kamiński, z miłości do ciebie, bardzo go lubię słuchać, przyznam, ale wszystkie te utwory, które lubię, to już mają ładnych parę lat. W każdym razie to jest bardzo szczere wyznanie, bo kiedyś jak z Tomkiem rozmawialiśmy, to no takie wrażenie rzeczywiście sprawiał, szczerego chrześcijanina, czego wszystkim Państwu życzę. Mam nadzieję również, że Karl Keating, autor książki, o której tutaj mówię Państwu, W co wierzą katolicy, to jest taki zbiór, takie kompendium, które powstało z pytań, jakie on otrzymywał i wątpliwości, jakie różni ludzie mają, każdy z nas przecież ma. Taka jedna z bardziej może aktualnych jest na przykład taka, ona co jakiś czas wraca do nas. Czy jeśli się rozwiedziesz, zostaniesz automatycznie ekskomunikowany i nie będzie ci wolno przystępować do Komunii Świętej? Na przykład takie pytanie. Kościół, tak jak Chrystus, nie uznaje rozwodu w sensie kościelnym, znaczy nie istnieje nic takiego jak rozwód kościelny. Istnieje orzeczenie o nieważności małżeństwa od samego początku, jeśli były ku temu poważne powody. Raz ważne zawarte małżeństwo nie może zostać rozwiązane przez rozwód cywilny, nawet jeśli całkowicie ustała więź uczuciowa pomiędzy małżonkami. Tak jak mówiłem, sakrament jest niezmywalny, dopóki oczywiście nie nastąpi śmierć jednego z nich. Przyrzekamy sobie wierność do śmierci. Ale Kościół bierze pod uwagę sytuację, w której nie mogą żyć ze sobą, czy to ze względu na dobro dzieci, czy też bezpieczeństwo jednego z małżonków, i wtedy jest to separacja, czyli oddzielne życie. W tym momencie prawnik lub osoba niebędąca katolikiem powie, że rozwód cywilny rozwiązuje małżeństwo. Jednak dotyczy to wyłącznie prawa cywilnego. Małżeństwo jest sakramentem i nie ma na nie wpływu orzeczenie prawa cywilnego. A zdarza się przecież, że nawet katolicy mówią, iż katolickie małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód. Możemy to nazwać taką teologią niechlujną. Jak wiadomo, nikomu tego nie życzymy. Rozwody nie powinny mieć miejsca, ale się zdarzają. Zdarzają się także sytuacje, w których życie wspólne małżonków jest nie do pomyślenia. Stąd ta separacja. Ale oczywiście jest to bardzo trudne wyzwanie dla życia i dla życia wiary, ponieważ rozwód nie powoduje automatycznie nałożenia na rozwiedzionych żadnej kary kościelnej, takiej na przykład jak ekskomunika. Jeżeli tacy ludzie nie wstąpią w nowy związek cywilny i pozostają w stanie łaski uświęcającej, czyli nie żyją z nikim jak mąż z żoną, czy żona z mężem, mogą oczywiście nadal przystępować do Komunii Świętej. Jednak jeśli jedno z rozwiedzionych małżonków zawrze kolejne małżeństwo, no to to już będzie związek cudzołożny. A cudzołóstwo, jak mówi wiara katolicka, jest jednym z grzechów ciężkich, złamaniem jednego z przykazań. No a Komunia Święta to symbol jedności z Kościołem i ze sobą. A więc no, uczestnictwo w życiu Kościoła oczywiście, modlitwa oczywiście, rada kapłańska oczywiście, ale przystępowanie do Komunii Świętej jest niemożliwe. Oczywiście może to być bardzo trudne do zniesienia, ale jak podkreśla Karl Keating, nie wolno nam jednak układać sobie życia po swojemu, omijając Boże prawo. To jest jedno z takich pytań, które wydaje mi się, że współcześnie są dość ważne, potrzeba, aby je powtarzać, i być może jest to jedno z tych obszarów, wobec których wielu może powiedzieć tak, jak w jednej ze scen ewangelicznych, kiedy Jezus mówił o spożywaniu własnego ciała, że trudna jest ta mowa, której słuchać może. No i odchodzą. I odejście oczywiście po pierwsze nie musi być ostateczne, a po drugie każdy jest wolny i odejść może. To się oczywiście troszeczkę łączy z sakramentem spowiedzi, o którym Państwu powiem za chwilę. Właściwie to pytanie, które Karl Keating otrzymał także, dotyczące sakramentu spowiedzi, dzisiaj częściej nazywanego sakramentem pojednania. Ale zanim o tym, Alleluja, Country Band, Siewca. Siewca wyszedł siać, a gdy siał, ziarna padły na drogę. Nadleciał ptak i wydziobał je. Inne padły na miejsce skaliste, gdzie niewiele ziemi miały. Gdy przyszło słońce, przepadły też i te. Bo kto ma uszy, niechaj słucha opowieści o siewcy tym, który chce, by plon wielki na końcu był. Bo kto ma uszy, niechaj słucha opowieści o siewcy tym, który chce, byś i ty w plonie jego był. Ty, kto słucha słowa, rozumie, wprowadza je w czyn, ten wyda plon, wielki, święty plon. I wielka nagroda czeka w dniu wielkich, świętych żniw na tych, którzy będą w plonie tym. Bo kto ma uszy, niechaj słucha opowieści o siewcy tym, który chce, by plon wielki na końcu był. Bo kto ma uszy, niechaj słucha opowieści o siewcy tym, który chce, byś i ty w plonie jego był. Bo kto ma uszy, niechaj słucha opowieści o siewcy tym, który chce, by plon wielki na końcu był. Bo kto ma uszy, niechaj słucha opowieści o siewcy tym, który chce, byś i ty w plonie jego był. Alleluja, Country Band, Siewca. Patrzę też na utwór, który widnieje obok, Deus Meus, czyli mój Bóg, a słowo ciałem stało się. Bardzo odpowiednie w kontekście tego, co mówiłem przed chwilą, tych pytań, które otrzymywał Keating dotyczących Eucharystii, obecności Chrystusa. I zaraz Państwu ten utwór zaprezentuję. Ale zanim to się stanie, jedno też z ciekawszych pytań w tym kompendium dotyczy właśnie sakramentu spowiedzi. To pytanie pozostaje także pod wpływem teologii ewangelickiej, mianowicie nie musimy chodzić do spowiedzi, bo grzechy zostają odpuszczone w momencie, kiedy bezpośrednio się do Boga zwracamy. Takie pytanie, czyżby tak jest? Karl Keating przypomina nauczanie katolickie na temat sakramentu pokuty, ustanowionego przez Chrystusa, potocznie zwanego spowiedzią. Oczywiście ewangelicy tak nie rozumieją tego fragmentu Ewangelii, co mnie osobiście również dziwi, ponieważ zarówno ten fragment, jak i fragment mówiący o sakramencie chrztu, który wszyscy chrześcijanie różnych wyznań uznają, poprzedzony jest stwierdzeniem: weźmijcie Ducha Świętego. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. i nauczajcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, chrzcząc, to jest sakrament chrztu, a ustanowienie sakramentu spowiedzi. Po tych słowach tknął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest udzielenie mocy rozgrzeszenia. Skąd wiedzieliby apostołowie, a po nich księża, ludzie kapłani, co należy przebaczyć, a co nie? Jak zatrzymać komuś grzechy, których nie znamy? Mogli się dowiedzieć tego tylko poprzez wyznanie grzechów przez penitentów. Jest jeszcze jeden wzgląd, który bardzo ciekawie tłumaczy Carl Keating, mianowicie taki, że kiedy wyznajemy grzechy, to oczywiście nie księdzu, tylko wobec Boga, natomiast ksiądz może nam udzielić porady, może nasze życie, może na podstawie naszych pytań i rozmowy skierować nas na właściwe tory naszego myślenia, postępowania, może nam pewne rzeczy po prostu uświadomić. Innymi słowy, wielu z nas dzisiaj zwraca się do psychiatrów czy psychologów. Po co? Po to, żeby nam też pomogli spojrzeć z dystansu na nasze życie, pewne rzeczy nam wskazali. Ktoś, kto nas usłyszy z zewnątrz, bo sami nie możemy tego zrobić i liczymy na to, że nam może pomóc. No to właśnie taka pomoc z pieczęcią sakramentalną, czyli widocznym znakiem niewidzialnej łaski Bożej, to jest, jakby można by tak nazwać, sakrament pokuty. Gdybyśmy spowiadali się jedynie prywatnie przed Bogiem, pisze Keating, istniałoby duże ryzyko, że oszukiwalibyśmy samych siebie co do żalu za grzechy na przykład. A żal za grzechy jest przecież nieodzownym warunkiem odpuszczenia grzechów. To jest to pytanie dotyczące właśnie tego, co znajduje się w obszarze sakramentu pokuty. To jest także prawda, że każdy grzech ma swój wymiar społeczny i często dotyczy nie tylko nas samych, prawda? Więc mądrość ludzi doświadczonych tutaj może być przydatna. W tym kontekście oczywiście mam na myśli mądrych kapłanów. To oczywiście nie oznacza, że można się nie zrazić podczas spowiedzi, że możemy usłyszeć rzeczy głupie albo takie, których nie powinni w ogóle ludzie do siebie mówić. To też jest niestety możliwe. No ale tutaj trzeba dojrzałości i cierpliwości. Tak pisze o tym Carl Keating w książce W co wierzą katolicy? 52 wyjaśnienia powszechnych nieporozumień na temat wiary katolickiej. Przypominam Państwu, warto po tę książkę sięgnąć, no ale warto też posłuchać. To już powiedziałem wcześniej, należy tego teraz posłuchać. Deus meus, a słowo ciałem stało się. Słowo ciałem stało się Deus Meus. Przybliżałem Państwu troszeczkę, oczywiście we fragmentach, książkę W co wierzą katolicy Karla Kittinga. Bardzo ją Państwu polecam. Polecam także, aby zostali Państwo ze mną po godzinie 7. Tu będzie rozmowa z bardzo ciekawym, młodym, debiutującym wykonawcą. Ale zanim to się stanie, warto zamknąć tę godzinę utworem, który ma swoje lata, ale zawsze, jak wino, się nie starzeje. I bardzo, jeśli chodzi o melodię, której autorem jest Adam Szewczyk, tak zresztą jak i słowa, często bardzo za mną chodzi, a wykonuje go jego żona Magda Anioł. Zaufaj. Jak się nie bać, powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat. Zaufaj Panu już dziś. Jak uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic. Zaufaj Panu już dziś. Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat. Zaufaj Panu już dziś. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Małgorzata Glabisz. Dzień dobry. Niezależnie od tego, jaką przyjmiemy definicję patriotyzmu i który jego nurt weźmiemy pod uwagę, istnieje tu wspólny rdzeń. Patriotyzm wiąże się z wyjściem poza granice indywidualizmu. Czytamy w artykule Angeliki Szelongowskiej-Mironiuk Przynależność i poczucie sensu w najnowszym numerze Przewodnika Katolickiego. Dzięki patriotyzmowi możliwe jest rozwijanie poczucia przynależności do wspólnoty. Człowiek jako istota społeczna potrzebuje przynależeć zarówno do mniejszych wspólnot, takich jak rodzina, jak i większych grup. Świadomość, że jest coś, co łączy mnie z moimi sąsiadami, nawet jeśli szczególnie za nimi nie przepadam, z mieszkańcami innych rejonów kraju, a także z Polakami żyjącymi na emigracji, bywa bardzo krzepiąca. Jest to odczucie niejako kontrastowe wobec poczucia osamotnienia. Wartości patriotyczne stają się także spoiwem różnych grup, które pozwalają na budowanie silnych, bliskich więzi. Przykładem takich wspólnot mogą być organizacje harcerskie, kładące nacisk na braterstwo i wzajemną pomoc, a jednocześnie wychowujące młodych ludzi zgodnie z ideałem miłości do własnego kraju. Wokół idei patriotycznych skupione są także niektóre grupy rekonstrukcyjne, ruchy społeczno-polityczne czy zespoły muzyczne wykonujące tradycyjne utwory. Grupy te, poza realizacją celów statutowych, umożliwiają spędzanie czasu z osobami o podobnej wrażliwości i nawiązywaniu z nimi przyjaźni. Jeśli zatem chcemy, aby nasze przywiązanie do ojczyzny było zdrowe i dojrzałe, potrzebujemy w otaczającym nas świecie szukać nie antagonistów, lecz sojuszników. Czytamy w najnowszym Przewodniku Katolickim w artykule Przynależność i poczucie sensu. A w najnowszym tygodniku Idziemy polecam artykuł Barbary Stefańskiej. Pobożna menedżerka na światowych salonach zabiegała o sprawę polską. Uczyła tysiące dziewcząt prac domowych. Służebnica Boża, której proces beatyfikacyjny otwarto 11 lat temu. Generałowa Jadwiga Zamojska to postać barwna i inspirująca. Właśnie mija 100 lat od jej śmierci. Dyscyplina i porządek charakteryzowały placówkę, dla której program dydaktyczno-wychowawczy opracowała Zamojska. W planie dnia oprócz nauki praktycznej i przedmiotów ogólnych, takich jak historia, arytmetyka, katechizm, rachunki, przewidziano czas na modlitwę. Była to prawdziwa szkoła życia dla tysięcy absolwentek, a dla tych z niższych warstw szansa na awans społeczny. Młode kobiety uczyły się wzorowo prowadzić domowe gospodarstwa, by przyczyniać się do odrodzenia narodowego, a w przyszłości do życia w niepodległym kraju. Swoją nowatorską ideę Jadwiga zrealizowała już po śmierci męża, którego wspierała w działalności politycznej i któremu towarzyszyła w licznych podróżach. Do tułaczki była przyzwyczajona od dzieciństwa. Więcej o Jadwidze Zamojskiej, ale także o tym, jaki wpływ miały kobiety na kształtowanie się chrześcijaństwa i państwowości w Polsce w najnowszym numerze tygodnika Idziemy.